υπάρχει ο κόλος των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, τουλάχιστον υπάρχει σε αξιακό πεδίο αυτός ο κόλος, είναι ο δικός μας κόλος. Άνοιξε πέτρα. Είναι ο δικός μας κόλος. Να κλειστώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει τον κόλο ενός μεγάλου προοδευτικού κεντροαριστερού, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, προοδευτικού κόλου. Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει. Αντί για νύφη πρέπει. Αναδεικνύονται εκ των πραγμάτων δύο πόλοι. Και αυτό είναι υγιές για τη δημοκρατία. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Ένας, θα λέγαμε, προοδευτικός αριστερός κόλος με ένα πιο κοινωνικό αναπτυξιακό πρόσημο και ένας συντηρητικός νεοφιλελεύθερος κόλος. Άνοιξε πέτρα για να πω. Σήμερα κρίνονται όμως και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ως κόλου αυτού του αυτής της νέας κατάστρωσης που δημιουργήθηκε μετά το 2012. Εμείς θα το λέμε κεντροαριστερά. Δεν θα το λέμε έτσι όπως το λένε τα στελέχη. Ο Τζανακόπουλος, η Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλου, ο Τσίπρας, ο Κουβέλης, δεν θυμάμαι ποιος άλλος το έχει πει, μιλάνε όλοι για αυτόν τον προοδευτικό. Σίγουρα είναι προοδευτικός, αλλά εμείς θα το λέμε κεντροαριστερά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μέσα σε αυτήν την κεντροαριστερά, σε αυτόν τον προοδευτικό, ανήκει και η κυρία Μεγάλο Οικονόμου, την οποία εμείς εδώ ως εκπομπή την αγαπάμε για το πολιτικό της βάθος, τον πολιτικό της λόγο, την πολιτική της παρουσία. Πολιτικά πάντα κρίνοντας τα πράγματα. Η κυρία Μεγάλο Οικονόμου λοιπόν έχει δώσει μια συνέντευξη σε ραδιόφωνο. Εκεί λέει πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά, πάντα πολιτικά, όπως αυτό που ακολουθεί. Είναι ένα πρόσωπο την τηλεόραση, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Σε εκπομπή της θα πηγαίνατε, σας καλούσε? Ναι, θα πήγαινα. Έχω πάει και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Είχα πάει αν πιστεύω στα θαύματα. Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. Νύχτα κατέβα. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. Νύχτα μαυρό. Τώρα για λινέ βρίσκει το μάτι. Έχω πάει και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Είχα πάει αν πιστεύω στα θαύματα. Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. Το θαύμα ήταν ότι μπήκε η βρύση στο μάτι ή ότι κάποια στιγμή βγήκε η βρύση από το μάτι. Όλο αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν ρώτησε ο συνάδελφος περισσότερα. Είναι θαύμα το ότι μπαίνει μια βρύση. Τι βρύση? Μπάνιου, μπαταρία είναι, κουζίνας, ο μίκτης, αυτά τα μοντέρνα, τα μοντέρνα εδώ και 20-30 χρόνια. Η βρύση αυλής που έχει το ρουμπινέτο και εξήχε αυτό το ρουμπινέτο απ' έξω, μετά και ήταν όλη η βρύση στο μάτι. Ήταν συνδεδεμένη η βρύση με το νερό, με την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή έτρεχε νερό. Πατούσες κάτι στο κεφάλι της κυρίας Μεγαλοοικονόμου για να τρέξει το νερό. Όλες αυτές οι κοβικές ερωτήσεις δεν έγιναν. Και αυτό δείχνει και την κρίση της δημοσιογραφίας. Αλλά κρατάμε ότι ήταν θαύμα η βρύση στο μάτι. Και με αυτό θα πορευτούμε στα υπόλοιπα, γιατί είπε και άλλα η κυρία Μεγάλο Οικονόμου, τα οποία θα τα ακούσουμε όλα. Αυτά τα είπε χθες προχθές, γιατί σήμερα το πρωί 6.30 ώρα τσακώθηκε με τον Καλιάνο στο Open πρωί-πρωί, τσακωνόντουσαν εκεί, λέγανε διάφορα. Αλλά να μείνουμε στην κεντροαριστερά, στην οποία ανήκει η μεγάλη οικονόμου με τη βρύση στο μάτι, και αυτό είναι ένα θαύμα έτσι κι αλλιώς. Χτες απίφθινε, έκανε και απεύθυνση, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης προς τον κεντροαριστερό πόλο. Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε σήμερα ομοφόνος να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Κυριακή, την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Πάτε κορίτσια στο χορό. Την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος. Κι αφήστε με. Προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος, η επέλαση θα έλεγα στην Ευρώπη της ακροδεξιάς, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στις κοινωνίες μας, στην δημοκρατία μας, στην ίδια την Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν, γι' αυτό βάλαμε και τον πάτε κορίτσια στο χορό, είναι για την κεντροαριστερά, θέλει να τη φτιάξει την προοδευτική συμμαχία, τον προοδευτικό πόλο, για να χτυπηθεί η ακροδεξιά. Αυτά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπε χτες εξερχόμενος από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε πολιτική γραμματεία για να προετοιμάσει όλη αυτή την απεύθυνση, το μήνυμα, το κάλεσμα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε μόλις ότι θέλει να πολεμήσει την ακροδεξιά ως κεντροαριστερά, ενώ συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά ως αριστερά. Το παρακολουθούμε όλο αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο πραγματικά για μια κεντροαριστερά που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και κανείς δεν νοιάζεται και ενδιαφέρεται. Νομίζω από τους πολίτες αυτού του τόπου έχουν πολύ σοβαρότερες καταστάσεις να καταπιαστούν και να ασχοληθούν. Αυτή η κεντροαριστερά είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που έχει μαγειρευτεί τουλάχιστον 5 φορές. Και όταν άρχισε να μαγειρεύεται, είχε ήδη λήξει τουλάχιστον 5 χρόνια στην ημερομηνία λήξης του φαγητού αυτού. Παρ' όλα αυτά, έχουν μαζευτεί οι ίδιοι άνθρωποι, το καινούργιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που προσπαθούν να φτιάξουν αυτό τον πόλο για να έχουν νόημα ύπαρξης όλοι αυτοί μαζί. Και μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης αυτής της προοδευτικής συμμαχίας και κεντροαριστερού πόλου, αφενός για να χτυπηθεί η ακροδεξιά με την οποία συγκυβέρνησε, αφετέρου να μην έχουμε νεοφιλελεύθερες επιλογές, όπως είπε. Αλλά και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κυρίαρχες σήμερα νεοφιλελεύθερες επιλογές στην οικονομία και οι επιπτώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τις οποίες επιλογές νεοφιλελεύθερες τις έχει εφαρμόσει όλες στην πράξη. Δεν έχει αφήσει καμία νεοφιλελεύθερη επιλογή. Οπότε αν ήταν σοβαροί όλοι αυτοί και η ΣΥΡΙΖΑ και η κεντροαριστερά, θα έπρεπε να κάνουν οτιδήποτε κάνουν προς τα έσω, προς τους ίδιους. Γιατί οι κεντροαριστερές επιλογές στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει εδώ που έχουν οδηγήσει και οι κεντροαριστερές επιλογές στην Ελλάδα οδηγούν σε ακροδεξιές λύσεις, σε μυαλά πάρα πολλών ανθρώπων. Ο κύριος Μπίστης είναι ένας από αυτούς που συμμετέχει και σε αυτή την προσπάθεια της κεντροαριστεράς. Συμμετείχε και παλιότερα σε όλες τις προσπάθειες της κεντροαριστεράς με ιδιαίτερη αποτυχία. Μάλιστα ήταν κάποια φάση που ήταν και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι πόλοι οι οποίοι θα διαμορφωθούν όταν η κυβέρνηση αυτή ολοκληρώσει το στόχο της και η πολιτική ζωή φυσιολογικοποιηθεί, αν οι δύο πόλοι θα είναι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, τότε πολύ φοβάμαι ότι η λύση θα είναι ο Σαμαράς. Πάτε κορίτσια στο χορό. Η λύση θα είναι ο Σαμαράς. Η λύση λοιπόν είναι ο Σαμαράς, έλεγε ο Μπίστης τότε, δεν το λέει τώρα. Τώρα λέει ότι η λύση είναι ο Τσίπρας, αλλά είχε και ιδεολογικό υπόβαθρο η τότε κεντροαριστερά κατά της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, καθορίζουμε ότι το κόμμα είναι ένα αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει συμμαχίες και με δυνάμεις του κέντρου. Θα έχει μέτωπα και προς τον εθνικό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Άνοιξε την πόρτα. Πόρτα για να μέτωπα και προς τον εθνικό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε να περάσω. Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Αν δεν ξεμαλιάσω, θα ζευγίσω μες στο πυρέτο. Ακούστε τον θόρυβο. Μπαμπά, μπαμπάκα. Ορίστε παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Λοιπόν σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθάνυχτα την πόρτα της ιστορίας. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Άνοιξε πορτούλα μου. Άνοιξε πόρτα! Ποιος ήτανε? Η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Στείλατε στα τσακίδια. Όχι, δα, την ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα δεν υπάρχει περίπτωση να τη στείλουμε στα τσακίδια. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Έχουμε δίλημα σήμερα όπως ακούσατε. Ή άνοιξε πέτρα για να μπω ή άνοιξε πόρτα για να μπω. Το ένα από τη Μαρινέλα, το άλλο από τη Μαρία Δημητριάδη. Από την ταινία Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Οπότε θα πάμε με αυτά τα δύο, με αυτό το δίλημα και τους δύο δρόμους, τις δύο πόρτες, τις οποίες τις έχει έτσι κι αλλιώς η ζωή. Η μεγαλοοικονόμου είναι πολιτικός τώρα, ήταν επιχειρηματίας πολύ επιτυχημένη, είναι πολιτικός τώρα. Ήθελε να γίνει και μπορεί να γίνει και μοντέλο, όπως είπε χτες, αλλά αυτό που ήθελε στην αρχή να γίνει ήταν κάτι άλλο. Μία αποκάλυψη που δεν το ξέρουμε για εσάς, δεν την ξέρουμε. Μία που θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Πάντιο και μία που ήθελα να γίνει ηθοποιός. Η νονά μου ήταν η Σοφία Μπέμπο. Απλώς μου έμεινε ο καημός, πάντοτε μ' άρεσε να παίζω θέατρο και μια φορά με τον πατέρα μου είχαμε πάει και με έβαλε, τη λέω νονά θέλω να πω κάτι και μου λέει πάρε αυτό το βιβλίο. Μου δώσε να διαβάσω Αντιγόνη και μου λέει θα διαβάσεις αυτό και θα μου το λες όπως το αισθάνεσαι. Και λέω στον πατέρα μου πρέπει να πάει στο δραματική σχολή. Στο δραματική σχολή. Κάνω τα γόρι, τα κρυβό. Και λέω στον πατέρα μου πρέπει να πάει στο δραματική σχολή. Το είχαμε ξεχάσει και αυτό ότι η νονά της ήταν η Σοφία Βέμπο και είχε διαβάσει μπροστά της Αντιγόνη και είχε πει από τότε η Βέμπο ότι πρέπει να πάει η μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα στη δραματική σχολή, αλλά δεν πήγε στη δραματική σχολή και να τα θέματα και να την έχουμε τώρα εμείς και τη χαιρόμαστε. Θα μπορούσε βέβαια να την είχε η 7η τέχνη και να την χαιρότανε. Αλλά τη χαιρόμαστε εμείς και συνδυάζονται και τα δύο, και η πολιτική και η 7η τέχνη μαζί. Συνήθως τι λέμε όταν κάποιος ακούει διάφορα, ότι ακούει καμπάνες. Αυτό δεν είναι μια φράση που τη λέμε όλοι και πολλοί τις ακούτε ή τις ακούμε τις καμπάνες κατά καιρούς και κατά διαστήματα. Ο Βορύδης και ο Τζανακόπουλος όταν περπατάνε στους δρόμους ακούνε άλλα. Το ερώτημα που ακούμε στο δρόμο όταν περπατάμε είναι πότε θα φύγουν. Κάντε κάτι για να φύγουν. Μπράβο! Αυτό το ακούμε είναι ένα καθολικό ερώτημα. Ναι. Εντάξει, δεν το είναι κάτι... αυτό, κύριε Βορύδη, και εμείς ακούμε, κρατάτε, μη φύγετε, γιατί θα έρθουν οι άλλοι. Μπράβο! Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου. Η Μαρκορά τα ακούει όλα αυτά χωρίς ευγιάν. Ο ένας λέει να φύγουν οι άλλοι, ακούν όσοι ο Βορύδης με αυτούς που βρίσκεται στο δρόμο και ο Τζανακόπουλος από την άλλη του είπε ότι οι δικοί του που τον βρίσκουν στο δρόμο του λένε κρατάτε να μην έρθουν. Οι άλλοι δεν αποκλείεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω συμβαίνουν και τα δύο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το πιο σταθερό όμως είναι οι καμπάνες που ακούμε όλοι και αυτό που ακούει η Ντένι Μαρκορά. Μια και είμαστε στην κεντροαριστερά και επειδή κεντροαριστερά πάει με όλα, σαν το Μαϊντανό ή δεν ξέρω εγώ σαν τι άλλο, ο Κυριάκος θέλει και αυτός να κάνει άνοιγμα σε αυτήν. Πιστεύω ότι και στα ψηφοδέλτια μας θα δείτε μια σημαντική διεύρυνση προς τον κόσμο του κέντρου. Της κεντροαριστεράς και γιατί όχι της αριστεράς. Της κεντροαριστεράς και γιατί όχι της αριστεράς. Και στη συνέχεια βέβαια θα είναι στο χέρι των πολιτών να επιλέξουν τη σύνθεση της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας. Νύχτα με βλέπεις και γελάς. Γιατί γελάτε κυρία μου? Και σκάω απ' το κακό. Σας παρακαλώ συγκρατηθείτε. Προνηθικό μου στην εφοπλίστρια πουλά. εγώ βλέπω ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια τάση, να μην το πω αλλιώς, που ο σεξισμός έχει αυξηθεί. Αυτά τα βλέπει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μίλησε για το σεξισμό, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πάντα, έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία χρόνια, και βλέπει, διαπιστώνει μια παγκόσμια τάση αύξησης του σεξισμού. Γιατί όμως τη διαπιστώνει και πού οφείλεται αυτή η αύξηση του σεξισμού, μας αναλύει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Εγώ βλέπω ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια τάση, να μην το πω αλλιώς, που ο σεξισμός έχει αυξηθεί. Και έχει αυξηθεί γιατί αυτό που έγινε μετά από τη δεκαετία των 80, τη δεκαετία του 80 με τον νεοφιλελευθερισμό, είναι ότι σημαντικά κομμάτια του κέντρου και της κεντροαριστεράς είπανε στη δεξιά, από εδώ και πέρα εμείς δεν διαφωνούμε για σας για τα οικονομικά ζητήματα. Ο ναι λοιπόν, ο σεξισμός έχει αυξηθεί επειδή ο κεντροαριστερά είπε στον νεοφιλελευθερισμό δεν διαφωνούμε για τα οικονομικά ζητήματα. Εσείς δεν βλέπετε καμία σχέση σε όλο αυτό και εμείς δεν βλέπουμε καμία απολύτως σχέση. Αλλά βλέπει ο Τσακαλώτος και αυτό είναι υπεραρκετό. Είναι λογικός, είναι εκπρόσωπος των 53, πώς είναι αυτή εκεί. Είναι ο αριστερός, θα παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι διαβάζουμε στα site. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και τα μπερδεύει και τα συγχέει αυτά τα δύο και τα συνδυάζει τόσο αρμονικά. Επειδή είμαστε στην κέντρο αριστερά, θέλει και ο Κυριάκος να πάρει μερίδιο από εκεί, θέλει σίγουρα και ο Τσίπρας, είναι η μεγάλο οικονόμου μέσα στην Μευρύση χωρίς, μέσα στην κέντρο αριστερά, θέλει όμως και κάποιος άλλος να πάρει ή έχει πάρει μερίδιο από αυτήν. Ποιοι είμαστε? Είμαστε το λεγόμενο Δημοκρατικό Τόξο, στελέχη της καραμαλικής λαϊκής δεξιάς, μαζί με κεντροαριστερούς, μαζί με κεντροαριστερούς του Πατριωτικού Πασόκ. Κοντεύετε να χαρακτηριστείτε ως σοσιαλιστής σε λίγο. Πρέπει να καταλήξουν που με κατατάσσουν. Άλλοι με λένε ότι είμαι κομμουνιστής, άλλοι με λένε ότι είμαι τη Λεπέν. Έχει και κεντροαριστερούς. Είχε στους Ανέλ. Ποιος λέει κομμουνιστή τον Καμένο? Ποιος λέει κομμουνιστή τον Καμένο? Ποιος λέει τον Καμένο ότι είναι με τη Λεπέν? Άπειροι, το ξέρω, το νιώθω, το βλέπω, το ακούω, συμφωνώ σαν να σας ακούω. Ποιος λέει τον Καμένο κομμουνιστή? Ποιος έχει βγει και έχει χαρακτηρίσει τον Πάνο Καμένο κομμουνιστή? Να πάρει στο 211-200-8200 να πει ό,τι θέλει, να πει για τα θαύματα, να πει για τις βρύσες. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Και υπομονή και κατανόηση και στοργή, όπως αξίζει σε ένα λαό που έχει τη μεγαλοϊκό νόμου, την κεντροαριστερά, τον Πίστη, τον Τζίπρα, τον Σκουρλέτη, τον Κυριάκο και όλους τους υπόλοιπους λοιπούς συγγενείς. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας για όλα αυτά τα θέματα είναι το mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Επίσης έχουμε και site, το επίσημο site που είναι ellinofrenianet.gr, εκεί ακούτε την εκπομπή και αμέσως μετά ανεβαίνει σε κονσέρβα ηχογραφημένη, όποιος δεν την έχει προλάβει και θέλει να την ακούσει. Στο YouTube έχουμε το Ελληνοφρένια Official, από κάτω γίνεται chat, κάντε και εγγραφή. Υπάρχουν λόγοι πάρα πολύ και σοβαροί. Facebook, Twitter επίσης. Τον Νίκο Σαπρανίδη έχουμε στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα ερώτημα κομβικό και μια απάντηση με δύο λεξούλες που έρχονται, μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. Πιστεύετε ότι μετά τις εκλογές θα βρίσκεστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Το πιστεύω. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Πιστεύετε το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ξανά στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές? Το πιστεύω. Νύχτα σταμάτα μια στιγμή, μου περνούνε το γιακουμπί. Το πιστεύω. Είναι μια μέρα αισιοδοξίας. Γιατί? Γιατί? Γιατί η κεντροαριστερά είναι εδώ. Μπράβο. Εδώ με αλφαγιώτα να φανταστώ. Όχι με έψιλον, για να το λέμε τόσο πάθος η Φόφη Γεννηματά, που ξέρει από κεντροαριστερά και αυτή στην κεντροαριστερά. Όλοι θέλουν ή έχουν περάσει ή είναι κεντροαριστερά. Οπότε αυτό από μόνο του λέει τα πάντα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, 6.30 ώρα, Καλιάνος, μετεωρολόγος που θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, μεγάλο οικονόμου, ήταν πριν κάνα δύο χρόνια σύντροφοι και οι δύο στο ίδιο κόμμα, την Ένωση Κεντρών, αλλά έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους. Τον έναν τον κέρδισε η δεξιά παράταξη, την άλλη την κέρδισε η αριστερή παράταξη, αλλά δεν έχασαν την ευκαιρία να ρίξουν έναν ωραίο καυγά. Πιστεύω ότι ξέρω καλύτερα για ποιο λόγο. Να μην παραδώσω και την έδρα. Σα είπε λοιπόν ο πρόεδρος να μην παραδώσω την έδρα. Ακούστε με, γιατί... επειδή δεν θέλω να μιλάω για τα παλιά. Εγώ προχωράω μπροστά ως άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος ο οποίος κοιτάω μπροστά. Δεν πάω πίσω. Εσείς όμως οφείλετε από τη μεριά σας και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην βάζετε πράγματα στο στόμα που δεν έχω πει. Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύω ότι δεν είστε εσείς. Δεν ξέρετε καλύτερα τον εαυτό μου από μένα. Εγώ λοιπόν. Έφυγα από την Ένωση Κεντρών διότι διαφώνησα. Τι να ξέρω. Μετεωρολογία. Τι εννοείται. Είστε μετεωρολόγος ή μαθηματικός. Οι μετεωρολόγοι και οι δημοσκόποι είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα. Αν θέλετε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, μπορώ να τα δώσω κι εγώ. Πότε έδωσα εγώ κάτω από τη ζώνη χτύπημα. Τώρα μου λέτε ότι δεν ξέρετε γιατί φύγατε. Είπατε... Το χτύπημα κάτω από τη μέση ήταν ότι είπε ο Καλιάνος ότι δεν ήξερε για ποιο λόγο έφυγε από την Ένωση Κεντρών. Του την έριξε όμως τη βολή, του είπε ότι δεν είναι μετεωρολόγος, χαμός έγινε εκεί. Το κράταγε όμως ο Καλιάνος, γιατί οι σύντροφοι πάντα στους εμφυλίους γενικώς δείχνουν τα καλύτερά τους και δεν πέρασαν 3-4 λεπτά. Και σε ό,τι αφορά στη μετεωρολογία που είπατε εσείς, αν είναι μετεωρολόγος, θα σας πω το εξής. Έχετε καταφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ξεφτιλίζεστε καθημερινά. Σας παίζει το ραδιοαρβίλα. Εσείς είσαστε 70 χρονών γυναίκα και έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όχι 70, κύριε Καλιά. Σοβαρευτείτε. Συγγνώμη τώρα. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Αυτό είναι τελείως. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας. Είστε σεξιστής κι εσείς. Λοιπόν, είναι κομπλιμέντο, βεβαίως, είναι κομπλιμέντο αυτό για μια γυναίκα. Είστε 70 χρόνια γυναίκα και αντί να σοβαρευτείτε. Δεν είμαι 70, κύριε Καλιάνο. Λοιπόν, έχω γεννηθεί το 53. Όλα τα κανάλια. Πώς είμαι 70. Είσαστε 70 χρόνια και μπαίνετε σε όλα τα κανάλια και γελάνε όλα τα πλατό και τα στούντιο. Σοβαρευτείτε, λοιπόν. Συγγνώμη, κύριε Καλιάνο. Είστε σεξιστής. Αν έχει τέτοιου. Είστε σαν τον κύριο Γεωργιάδη, τον πεδεραστή. Τώρα είστε σεξιστής. Κοιτάξτε, μην κατεβάσουμε ένα κατεβατό. Ό,τι αφορά στα αγκούρια που είπατε με τον κύριο Γιακουμάτο. Δεν βγήκε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πει, ρε παιδιά, αυτό προσβάλλει μια... Ο Λεβέντης που τον είπε, τον Τζίπραγα, Τσόλι, πώς τον είπε προχθές. Όλα μαζί, πραγματικά. Και να κάτσει κάποιος να γράψει έναν παλαβό διάλογο, έναν εντελώς σουρεαλιστικό διάλογο, κειμενογράφος από τους καλύτερους, δεν πρόκειται να πιάσει όλα αυτά που υπόθηκαν μέσα σε ένα λεπτό μεταξύ των δύο. Λαός, μέρος Α. Αποστολή, απορία. Ναι. Όπου? Έτσι, απορία έχω. Α, απορία. Η ρία που είναι, απορία αντιρία που λέμε. Το σατανά. Έτσι, ο Ντάνος έγραψε βιβλίο, σωστά. Έγραψε βιβλίο τώρα, εντάξει, ναι. Ναι, τέλος πάντων το γράφει. Ξέρεις πώς γίνεται αυτά. Ήθιστε, ναι, ναι. Ήθιστε αυτοί που γράφουν το βιβλίο να το διαβάζουν μετά. Γιατί να το διαβάσω, αυτό το έγραψε, δεν το ξέρει. Ότι το έγραψε κάποιο άλλο. Άσε μα τώρα. Να το δείρε το όλοι, να δει ότι είναι καλό, ότι μήπως έχει κάτι ξεφύγει στην εκτύπωση. Κάτι. Μια κάποια μαλακία, κάτι ρε παιδί μου. Σωστό, μπορεί να μην άδειασε. Πρώτον, είναι και πολλές λέξεις στη σειρά. Ξέρεις αν μπορεί να τις διαβάσει όλες, δεν το ξέρεις. Σωστό, ήταν και το θέμα μονοκοπανιάς που είχε πει. Είναι και αυτό. Τώρα, αυτό είναι μια αντίθετη κριτική. Είναι κακιά, γιατί η κακιά είναι αντίθετη της καλής. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Αυτό ήταν τέλειο, μιλάμε. Μου θύμισε εποχές Δήμητρας Λιάννη, Παπανδρέου. Ναι. Πόσα χρόνια είχαμε να το ζήσουμε αυτό. Μια Αθήνη θα μπορούσε να έχει πάει εκεί, τέλος πάντων. Για πες. Με φωνάζει ένα χρυσαυγίτη εδώ στη δουλειά. Τι εννοεί σε φωνάζει και εσύ θα τα αποκριθεί. Σπάσω τα παίδια εκεί πέρα. Δώσε ένα βιβλίο να διαβάσει. Αυτό είναι το καλύτερο όπλο. Του Ντάνου. Να, μια και το λέγαμε. Δώσε του να διαβάσει Ντάνο. Να είστε καλά. Πάμε για μαζί σας. Με τους κ***ους πώς θα πάει ρε. Με τους κ***ους. Καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ μαζεύονται. Είχανε φτιάξει όλοι οι προηγούμενοι, τώρα φτιάχνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να μου πεις, έχει πάει ο Κουβέλης. Ο πρώτος, από τους πρώτους που έφτιαξε. Εκείνο τον αριστερό, τον προοδευτικό. Το κ***ο, αυτό τον προοδευτικό το κ***ο. Ναι. Οπότε τη μαλλιά την έχουνε. Οπότε όταν έχει ανοίξει ο δρόμος, τι περιμένεις. Να μην πάνε και άλλοι αριστεροί του κ***. Με αριστερούς του κ***, έτσι κι αλλιώς έχει δομηθεί όλο αυτό. Και τώρα που πάει και ο Μπίστης, έχουν και την Κατερίνα, μια χαρά είναι. Θα είναι τεράστιο. Ο Μπίστης με τη γνωστή αριστερή δράση. Και γέφυρες, κάργα γέφυρες, ε. Καλά, τώρα όλοι αυτοί, άμα τους δεις έναν, από ό,τι είδα λίγο κάτι φάτσες πρόχειρα, θυμήθηκα που έχουν δουλέψει, κάτι μπομπολέους και κάτι τέτοιο. Γέφυρες θα διαφημίζαν, κάτι δημόσιο έργο. Πώς δεν το έπανε και Διόδια, το επόμενο να είναι Διόδια. Και στο τέλος θα φτιάξουν τη γέφυρα της αμαρτίας. Ή της ανομαλίας που μας αρέσει. Δεν μου λες πότε θα γίνει η ανασύσταση του προοδευτικού κόλου, ρε. Πότε θα γίνει. Από στιγμή σε στιγμή βλέπω ότι συνασπίζονται πολύ κόλλοι τελευταία. Πολύ, ειδικά αυτός ο μπίστης. Αυτοί όλοι μαζί συνασπίζονται, οπότε είναι θέμα χρόνου. Ή θέμα κόλου. Αυτός ο μπίστης, αυτός ο μπίστης. Αχ, κι εγώ αυτό λέω, αυτός ο μπίστης. Ήμουν ταξιτζής και ήμουν στο πέραγμα από το Σύνταγμα όταν ήταν υπουργός. Αυτό ήταν παλιά, ήμουν στο Κουκουέ κάτω στο πέραμα. Τότε ήταν ο Κουκουέ και αυτά. Και μετά τον βλέπω σε μια μηχανή, τον είχε ένα ασφαλίτη και αυτό ήταν πίσω στη μηχανή και μπροστά αυτό. Όταν ήταν υπουργός του Πασόκ. Εντάξει, λέω άλλο αυτό. Του λέω, βρε εσύ, του λέω, να πούμε, δεν τρέπεσαι, λέω, κάτω στο πέραμα. Και μου λέει, πάρ' τον αριθμό, είπε αυτό στο Ζιντάν, α πούμε, να πάρει τον αριθμό. Ρε. Δεν το πιστεύω, δεν είναι τέτοιο ο μπίστης. Θέλετε ένα ηθικό στοιχείο τώρα να το πετάξετε λάσπη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός που σε παίρνω καμιά φορά είμαι. Ναύτη, ναύτη. Ναι. Κονσομασιόν κάνετε. Αμέ. Έρχονται ναυτάκια. Τα ζουμπουρλούδικα. Να σου πω, ευτυχώς που υπάρχετε, ρε φιλέ. Ευτυχώς που υπάρχετε για ακούμε τίποτα ουσιαστικό από την Ελλάδα. Και εσείς ευτυχώς που υπάρχετε οι ναύτες και ξεχαρμανιάζουμε λίγο. Ναι. Σωστό και αυτό. Επιτελούμε κοινωνικό έργο και οι δύο. Εσύ εκμεταλλεύεστε συνεχώς τους Φιλιππινέζους εκεί μέσα, όχι. Γιατί να κάνει μόνο Φιλιππινέζους στην Αγκαρία. Δεν τους εκμεταλλεύομαι εγώ. Τους εκμεταλλεύεται ο εφοπλιστής. Σεξουαλικά εννοούσα. Σεξουαλικά, ρε φίλε, αυτά είναι αμοιβαία. Το βαρέλι είναι κοινό. Σωστό. Με τον Κουρκονέα, τι γίνεται τελικά. Όλα καλά, όλα καλά. Με την πρώτη ευκαιρία θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Αλλάζουν το κατηγορητήριο, έτσι. Όχι η δολοφονία εκ προθέσεως. Κάπως αλλιώς το φτιάχνουν τώρα. Από επιπολαιότητα. Δολοφονία από επιπολαιότητα. Αυτό που σκοτώνει αλόγιστα διάφορα μυρμήγκια στο μπάνιο και δεν σκέφτεσαι ότι θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι στη μυρμικοφολιά τους είναι επιπόλαιο. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, έχουν στο μυαλό τους και οι δικαστές. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη δημοκρατία. Βαθύ. Πες μου κι άλλα, λέγε μου τέτοια. Γιατί με κόβεις τον αντιδέο μου. Γιατί έχει πέμπει για σύννεφο. Λοιπόν, εντάξει, με έκοψες να πούμε, δεν μπορώ να μιλήσω. Άντε. Ωε, με σκάς. Έχω πάει και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Είχα πάει όπως για αν πιστεύω στα θαύματα. Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί μου είχε μπει μια βρύση στο μάτι. Ολόκληρη η βρύση είχε μπει στο μάτι. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, πόσο την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Αν ήταν στο χέρι μας θα την ψηφίζαμε, αν ήταν και στην περιφέρειά μας, διότι πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να είναι στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Τελειώνουμε με τη βρύση, πάμε στα άλλα τα θέματα. Υπόθεση Νίκου Γεωργιάδη, καταδικάστηκε χτες, υπόθεση τραβάει εδώ καιρό, την είχε βγάλει το ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη, ασέλγια κατά ανηλίκου έναντι αμοιβής κατ' εξακολούθηση. Υπάρχει μια αναστολή μέσα εκεί. Το ξεπερνάμε λίγο αυτό. Η πράξη από μόνη της είναι αποτρόπαια, φρικτή. Δεν χρειάζεται νομίζω και στο δημόσιο λόγο να προσθέσει κανείς τίποτα άλλο. Χωρίς αστερίσκους, καταδικαστέω όσο δεν πάει άλλο. Η πολιτική συγκάλυψη είναι ένα θέμα επίσης αποτρόπαιο. Όπως και η πολιτική εκμετάλλευση που γίνεται από την άλλη πλευρά είναι ένα θέμα επίσης αποτρόπαιο για όλο αυτό το έτσι κι αλλιώς σοβαρό θέμα. Η Άννα Μισελ, λοιπόν, Ασημακοπούλου, που είχε πάει μάρτυρα της υπεράσπισης του Γεωργιάδη, είχε πει πριν 15-20 μέρες σε μια βραδινή εκπομπή. Και απολογούμε και αυτό συμβαίνει. Και λέω πάντα την αλήθεια και υπερασπίζομαι την αλήθεια και το δίκαιο. Και αυτό κάνω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Και αυτό θα κάνω. Και όταν θα ολοκληρωθεί η υπόθεση και το κάνω για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν αντέχω άλλο να θυγεί η υπόλοιψη ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου. Αλήθεια, μάλιστα, ειλικρινά, κρατήστε αυτό που σας λέω. Για αυτό που κάνατε απόψε, κύριε Κρανιδιώτη, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Έλεγε τότε η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Από μόνο του μιλάει το ηχητικό, δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς τίποτα. Χθες το βράδυ, στην εκπομπή της ΕΡΤ του Σεραφείμ Κοτρότσου, ήταν ο Αυγενάκης, ο Λευτέρης Αυγενάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζουμε ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Βεβαίως θα ακολουθήσει η έφεση, φαντάζομαι. Εκεί θα ξαναδούμε ό,τι γίνει. Αλλά υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου που έχει ψάξει όλα τα θέματα και κατέληξε σε αυτήν την καταδικαστική απόφαση για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα όπως το περιγράψαμε και νωρίτερα. Ο κύριος Αυγενάκης λοιπόν έλεγε. Προσωπικά, επειδή τον ξέρω τον Νίκο τον Γεωργιάδη, δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει μια δικαστική απόφαση την οποία τη σεβόμαστε. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε ένα. Το άρθρο 72, αλφα νόμο, το οποίο τον πέρασε η σημερινή κυβέρνηση, που λέει περί των δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου. Άρθρο 4, παράγραφος 10. Και είναι στην ουσία ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που λέει ο ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή αποζημίωση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα προς αποκατάσταση της βλάβης την οποία υπέστη